بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين والصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الكندي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل 33 من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، ويقال في الصلاة وغيرها إلا حيث تعبد باللفظ ما روي فيقتصر على ما تعبد به أو في الرواية فيؤتى بها على وجهها إلى آخره. Sini amon ci walu bad mom moy da non ci jotay bi wess moy di leral ci batu siyada gi sayyidna muhammad rasulullah alayhi salamullah ndax dañ ko ci yok wala duñ ko ci yok deng degi ndax buñu wax la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muna ci jeex tay muna muhammadur rasulullah alayhi salamullah ben yon wala bok sayyiduna muhammadur rasulullah alayhi salamullah ci yok tasyid gi nonu wax ci kibbi gisoon nañ ci jotay bi wessu ci li nga xamantene mom mo aju won ci qawaid az-zarruqiyya manam qawaidam bobu moy tere qawaid soufiye bi bim don wax nan bim nan ma kharaja makhraj at-ta'lim wuqifa bihi ala ma warada min ghayri ziyadatin wala naqsin manam lepp lo xamantene dafa ñew rotuwayu jangale dañ cey yam kep ci san yok ci dara sanu wañi ci dara ak lolu nonu manam gisoon nañ tamit le fait que mbir mi nuru ci ben wal jaamu yalla manam ne baati dañ ko ja waro jaamo yalla borom subhanahu wa ta'ala muy baatu salatu ala nabi ak li nga xamantene mom moy li addu ci nuru benen côté bi nga xamne mom lay nuru affaireu ngeenel ak magal giñu wara magal yentibi sallallahu alayhi wasallam ak li mel non ak yokku gi nga xamantene mom lañu wara yokku ay ngeenel ci manam de manière générale non lolu nuru giñ ko nuru tam lol dafa tax mbir wi dali am ben mbir mo xamantene mom lañu tuddé qiyasush shabah manam mais dafa am lu mu nuru ci walu gi am lu mu wara nuru ci walu gëna boy qiyas nga xol fan nga ko wara fétalé lolou gisoon nañ ko bo waxon nañ ci liko différencier ak as-sabr wa taqsim ak tankexul manam légui li nga xamné mom moy kon fi ñu wara yam manam bati inshallah bala ñu yeggal comme niñ ko ok dañuy ñëwaat ci lool dañ ko waron def avant ñuy dugg parti bi ni manam résumé bi nga xamné manam mom moy ci walu heure werdi ak batu ak mbir werdi gis nañ ni manam lawazimi manam werdu wazifa ak zikru yawmul jumaat zikra asrul jumaat werdu kon buma ko tambali damay wax a'udhu billahi min shaitanir rajim ginaaw yene bi ngir def ngir yalla kess et cetera comme ni nga xamne non lañ ko gisse inshallah buñ ci yexse jotone nañ ci giss sax ci de manière générale ci ay jotay manam kon buma wirdu ma tambali a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله رمي تيمير مدف صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم تمر أبره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بيرنيون أبره لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ميتمر سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله أبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما نم فاتبور يكتسم الله كم نمكو يجيس إن شاء الله دلن جيس فارلور نجاح kok mom moy wer la euram niñ ko xamé moy euro suba ginnaw bima jull bi fajar gi xaré bama julli suba fek julle guma suba sa euro bobu jotagul muxtar bi mi ngi dem ci bala tisbar manam moy zawalu shamsi bala zawalu shamsi di am parce que tisbar mi ngi am ci bu zawalu shamsi amé ba paré ci la tisbar di am mais donc avant zawalu shamsi ci la yor gi di jeex te akhiru dahwat la manam moy mujjeentel gu yor kon fofu la muxtar bi yom kon manam moy tay a peu près kon ay 5 minutes japp 10 minutes avant tisbar nga dem manam avant tisbar nak waxuñu heure bi nga xamne parce que dekk yi dañuy wouté comme bo wouré ko kamer nga xamne ça dépend ci ki légui sax stop nañ ko ak yoy ci yenn calendrier mais sinon comme niñ ko dande nga xamne 14h rek lañ dan julli masalan bobu tax bobu tisbar taxul ñuy wax tisbar bi tax ñuy wax moy dugg heure bi ci bopam voilà mi ngi jexé kon lool mom moy muxtar bi daruri kon legui daruri bi mi ngi dem ba timis jot manam ba jant bi sax lool moy werdu suba bi werdu ngor gi muxtar bi mi ngi tambalé takusan manam buma julle takusan ba pare kon takusan mën na jot sama te waxtu wër du jot ndax lan ndax julle gumako daruri bi mi ngi jexé manam muxtar bi mi ngi jexé ci ñaarelu ciéru guddigi bu duggé manam kon ciéru bu ndëk bi bu génn mais daruri bi mi ngi jexé ci fajar gi xar kon lool mom moy waxtu yi nga xamantene mom moy waxtu werri su fekkentene nak legui dama tukki man manam bu moy tukki bu fekkentene dama boole tisbar ak takusan suma julle ba pare mën na daal du werr ndax julli bi la manam du heure mais julli bi la ci bopam niki nonu bu fekke dama boole timis ak ge bobu sax amul problème parce que comme que da nañu fekk ci bir waxtu légi kon sauf que werdu ngon gi amna droit jital ko suma ko jital il faut que tiers guddigi jall muy ben ñu tek ci lo xamanteni mën na ci jang juroom hisab moy lu warta lo 45 minutes à peu près mu jall légi wazifa mën na ci def ñaar mën na ci def ben wirdu ñaar yi mom daf may war mais wazifa ben momay war buma nexé ma def ñaar suma nexé ma saxo ñaar suma nexé duma ko saxo mais ma saxo ben buma nexé ma diko def suba bu boba heure suba la buma nexé ma diko def ngon boba heure ngon la suma nexé nak mané rek man ben wazifa la def rek heure bu ko defé awma ci heure ci 24h ci 24h légi su ko défé su fékénté né damay wërd damay jital sama wërd bu guddigi mom mo gën ndax ngeenel gi nek ci jaamu yalla guddi ak itam né ben salat fatihi guddi mo upp doole salat fatihi manam boko defon beccé gi 500 fois juroomi téméré yam sauf que nak wërd obligé wu ma def ko ak salat fatihi kesse suma nexé ma def ko ak ben salat ala nabi waye ngeenel gu reuy gi nga xamne mo nek salat fatihi lima utmiqa taxna ba yellowul manam ci ku xellu muy bayyi ngeenel gogou ngir rek manam surtout bu fekkante na ay tayé la ko ci dugula ay xéet yu mel non légui mi ci nonu du dagan ma yexé wird bi ci muxtar bi bu yobbu ko ci darori bi fekk mënon na ko def ci muxtar bi donc fekkante na damay wird tamit kon manam bu fekkante ne dama koy jital tamit sama werde bu may jital werde bi tamit warna fexé ba paré avant fajar di xar ce qui fait kon buma xamé heureu fajar bi kagn lay xar ce qui veut dire que damay xol man ñaata minute lay werde bu boba ma commencé au minimum avant manam buma ci dindé nombre de minutes yoy au minimum avant lolu mom moy su fekkante na fajar xaruk fajar bi manam ci wër la ko meuna xamé amma su fekkante na dama koy à peu près parce que damay mën di xol parce que xam nga selon méthode de calcul wala calendrier bi souvent même bu fekkante na par exemple gis nañ ni méthode de calcul bi nga xamanté na haqiqatan mom moy bi baax parce que lolu yakarna lu yanumaana la ci benn place bu mën doon fajar bi muñu xar ñaar yoon manam muñu ñu nekk fi Grand Blanche wala Mermoz hein fajar gi xar fi à 6h20 yaangi deg ñu tok ba 6h40 fajar gi xarat lool muñu tane comme si rek ñu ne timis jotna à par exemple 18h15 ñu togaat ñu ne waye buñu togaaté ba ci kanam timis day jotat parce que jant bi day sowat lolou mën ta nek lolou manam dafa wara nek lo xamantene lolou lu évident la manam dafa wara nek lo xamne limay yim manam li nga xamne mom momay jaaxal deug haqiqatan ci mbir mom moy lén la ñi wax ci diiné ji rek manam seenu ñak rek manam ñak rek xam li nga xamantene rek moy évidence manam xam nga lo xamne dafa évident amul lo droit ñak ko xam surtout bu fekkante ne ci diina la waxtu julli ak waxtu manam moy wër de yoy mais surtout ci waxtu julli ci la gëna grawé manam bon mais c'est que fi daf ñuy concerné wala ci waxtu wër de bi munu mëne jant bi manam sona wala bok par exemple xonk yi nga xamantene moy li ñu wax maghribu shafaq moy xonk yi nga xamne ñoy lueur yi rougeâtre yi deñ ne ba paré bëgg wax ne ay wa en même temps manam deñ nañ légui waye bu muy gëjjot waye buñu togaaté ba ci kanam day deñat loolu mën ta nek manam loolu limu ci djublu moy nit mënuma taxaw nan ma woy méthode de calcul yépp bax nañu ñom ñepp djub nañ loolu mënuma ko wax parce que lan motax parce que événement manam ap manam mbir mi ci ben localité bu précise ben yon la mëna am ci bis bi mënul am ñaar yon wala ñett yon lolu yakana évidence lolu c'est une évidence légui nak li nga xamantene mom moy méthode de calcul bi bax bi nga xamantene mom moy bi jaadu té mu deppo ak li nga xamné mom mo nek ci texte yi moy méthode de calcul bi université Karachi def bo mo ba moy 18 degré yeneen yi ci dess yépp mu neuf mu leena jël lem len yob dugal ci poubelle wa comme ni wolof di wax baxul ko ci yalla ah deng kon lolu dafa important lolu c'est très important du ki ko legui pour ñuat ci heure bi kon manam fajar gi kon xar il faut que déjà mu leer né heure bi la lolu ben la moy ek tamit logiciel bi nga xamne mo ngi utiliser pour mon ko xam logiciel bi tamit manam fiable parce que lutax parce que su fekkante na tay par exemple da nga xol daf la wax affaire daf la wax lever ak coucher du soleil parce que lolou luñu mën di gis le parfois luñu mën di gaaw sennu la nga sennu na heure bi mu la jox ci lever du soleil heure bobu juste heure bu lay wax couche du soleil heure bu jour lolou mëno ci sukul ala ko wala bok so ci sukuniku da nga nan marge d'erreur amna ci calculum marge d'erreur amna ci calculum et marge d'erreur bobu nonu da ngay xol a peu près bu né ci lever du soleil ak coucher du soleil bi ñaata la environ day nek souvent ci la plupart du logiciel yi ay 5 10 minutes lay doon c'est à dire que heure bi ñi faral di wax né mom moy coucher du soleil heure bobu non en réalité da na fekk jant bi dugg ba paré bañ tek ci ay 5 10 minutes parfois sax mëna dem ba 15 minutes hein si té lool fi mi gëna amé ndariñ mom moy koor gi manam nit ki par exemple su djoumé lek ay comme par rapport ak heure yi ni ay 5 minutes 10 minutes avant ñom heure biñu wax dogul non en réalité parce que fekk na jant bi duguno ba jant bi dina dugul yak c'est manam ay après 5 10 ba 15 minutes ñuy dogo jant ci bi dogo nga xol jant bi gis ko mu dugg manam heure optimiste bi nga xamne mom la calendrier yor ak heure optimiste bi logiciel yor jotugo lolou bo setlo bo budé da ngay setlo touti rek dang ko remarque sauf que kon marge d'erreur bi lolou sauf que nak ñom manam heureusement fort heureusement d'ailleurs moy né ñom duñu wax né heure optimiste li la fekk timis bi jotugo dedet dama fekk nak quand même timis bi jot ni ki nonu fajar bi duñu wax na fajar bi li la fekk heure bi jotugut lolou moy hein lolou mom moy sen sen calendrier manam mais da fekk ne rek juste que ki bi la quoi lolou nak d'ailleurs mom lolou nak moy problème bi c'est à dire que donc ce qui fait que ni comme c'est que ñom mën nañ def erreur ci walu gog il faut que yow ngay jël ben ki wu a peu près 15 minutes 15 20 minutes dal nga jël marge d'erreur bu tollu non pour assurer wu que ni sa werde pour lool moy question werde bi rek pas question julli bi question werde bi la ak question xëdd bi question xëdd bi sino nek ci koor gi di ndik rek ak koor gi nga xawante ci état bi koor gi mi nga xawante ne nonu lay metti te nonu lay goudé da naka mbay ni sax ñom buñu woré déssat ba koor gi jeex duñu xam sax lan rek concrètement mo tax bo wéké ko wul ci yar koor gi ba deñu ñu ñu xam lan mo tax parce que tellement heure dogi ni mi gatté nga xamantene daal buñ nané ndox rek dootu ñu mën def lénen té légui fajar bi jotta yalla ñu yalla sam bon ala kulli hal kon lool mom moy li aju ci walu li aju ci walu wër bi légui li nga xamné mom moy légui par contre mën na jital tamet su fekkante damay julli tisbar ba pare mën na jital werdu ngom gi bu fekkante bu dé damay tukki té ragal am xat waram ragal am xat xat suma ko yi xewé def su fekkante damay werdu tamit kon mën na bon manam ñu jël kon wosifa légui wosifa comme ni ko niñ ko daal ak ñepp xamé moy ginnaw yéene bi da nga astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum manam da nga imam yéene ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دعنا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قل أستغفر الله يستغفر الله. ba astaghfirullah bon bu ci dess amul moy bu mujju be astaghfirullah bobu dafa graw parce que moy ma ngi wax yalla mu jéggul mu man bon mom mo gëna graw moy ma ngi sax yalla ci bopom wala mom bu déggul amma bi nga xamanté no mom astaghfirullah moy parce que astaghfiru moy ma ngi sako daw alfira astaghfirullah manam moy man ma ngi def tout pour daw yalla et cetera manam lolou buñ paré ci bi dinañ ci ñew légui suma paré astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa mitrant اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ها؟ سنكنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام أفر لا إله إلا الله لا إله إلا الله نا بيرنا أفر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صح سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله بينا اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بمزون الأرباح المالات لكل متعرض من البحور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الحائط بمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام الأسقم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه دوز لول دوز فا أبري إن الله وملائكته بابو دوز فا بنيك سي تي تي دوزي بي داني ييكتي لوخاي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين داري رايكم مراد جاخ ابري ها داغا نيان بي تي تيغ جوي لول موي وظيفه داغا كون غيس نانكو اوري موي اورو حضره تي تخ اورو ويرد تي تخنت ليغا خا منو مو تي ام نдах كيغا خا منتي نه موم mom ben la yon lay wosifa non te lolou tegul bopam benen yon bi manam amul heure legui li nga xamne mom la bëggona ñew fofu moy prononciation manam dafa ragné c'est à dire que dañu amul manam du formulaire manam parce que su fekente ne ma il faut pas que ñuy nek di préoccupé wu ay haqiqatul muhammadiyani la mel way ismu bi nangam alors que li nga xamantene moy li gëna simple li gëna évident mënuñu ko fatiha rek mënuñu ko tari bo xamantene duñ yaq prononciation subhan rabbi mi djel bat mi dougal fi djel benen bat dougal fi alhamdulillah xam nga li baax alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim et cetera du arrahman rahim ben arrahman rahim manam ragi dagn koy cedd arrahman rahim bismillahirrahmanirrahim dede bismillahirrahmanirrahim manam yoy dafa am importance alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim malik yawmiddin du malik yawmiddin du yawmiddin yawmiddin manam lol tam dafa am solo du iyaka iyaka na'budu wa iyaka nasta'in nasta'in du nasta'in wala nasta'in amna sa nasta'in amna ñu sa nasta'in ayn nasta'in ihdina siratal mustaqim du mustaqim ana mustaqim dede du mustaqim mustaqim ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril bu ayril du ayril ghayril ghayril maghdubi du ma'dubi du mahdubi du mahdubi du mahdubi du ben ci yoy maghdubi ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin da xam nga fatiha bi sax dina mu gëna graw moy pour julli la déjà pour julli la déjà motax sax mu gën graw non il faut faire extrêmement attention légis topal lolu topal même rythme bobu nga top ko ci mbollem yenen manam yoy kuko mënul lolu moy sa farata yow waro nek di topato lenen jangal lolu ba man ko doga dem nek top telen c'est à dire que non am manam mëno di li nga xamantene mom moy upp solo ci sa diine nga sagade ko bo pare di topato ay mbir yu gëna kiimané lolu yow bokku ci manam ti topato lolu lolu li lañ la topato lo manam topato ko nga fexé ba mën ko di prononcer mbir yi niñ ko wara prononcer manam bu manam nga wax exactement mbir yi niñ koy wara waxé parce que lolu nonu mom moy sa farata lolu mom moy li nga xam mo obligatoire ci yow lolu mom moy li nga xam tane mom nga wara def té lolu moy li nga xam dafa mo ragné ko ci yow lolu mom moy li nga xam tane moy sa priorité lolu dafa feddaliku dafa fed dafa ragné manam amuñu voilà parce que dal li gëna yimi moy lañ la da ngay gis ño xamantene problème bobu dañ koy am mais ñuy dugg ci ay tému ay yent yalla Moussa biko borom bi nan alayhi salam biko borom bi den wax nangam lolu manam manabe limi tekki fi nangam dugg ci affaire yo xamné manam digënté yalla la yent yalla Moussa alayhi salam mais yow yay kan bay wax lan la yalla wax joju lu muy tekki seen digënté au moment où digënté yalla la ak yentam alayhi salam te yent yi seen bir seen digënté ni mu grawé ak seen maqam ni mu kawé ak seen borom yow ngay yima topato yoyu fek yow yi nga xamantene moy base bi yow mëno ci dara yi nga xamne moy base bi yow mëno buñ la tari lo legui fatiha nga def ci danaka fukki erreur te fatiha ak nimu gatte lool mom moy danaka ay bu nek da nga ci def ñaar wala ñetti fiir mais lool c'est extrêmement grave dafa am yo xamantene mom moy ñun lolu il faut manam il faut mu nek lu ñuy ki legui la da ngay gis tamit même lolu moy suñu benen problème bi nga xam tane mom lañ am ci walu diine ci même xam xamu diine de manière générale da ngay gis base yi nga xam ni moy gëna simple japp gu mat sukk nan la yenenbi sallalahu alayhi wasallam doon japp rek xamuñu ko après ñun mais lolu mom ñun ñorul li ñuy topato moy affaire way bo xolé sax gis nga haqqatu muhammadiyya bi nangam bo xolé sax tour bi xam nga affaire bi tejal li bi mu andal nangam ki pour la mais te topoto li ba pare li dawar nan lañuy jappo nan lañuy julé la même boudé ci walu tariqa bi sax cheikh ci bopam rabbi yalla lan lañu jangal lan moy li nga xamantene mom lañ mëna def suñu digënté cheikh tégg ni ñu wara am par rapport mais yoy rek sax danaka duñ ko xam mais fo ñu fekk ñu ngi jëm topato ay mbir yu kémané di waxtané ay xawma ba bi nek ci tombe bi nek ci ronu ba bi hein te basmala bi mais yoyu li ci dugg ci ay xéet dawer yo xamantene ben xamuñu ko ñaare ba mosu xamuñu amuñu zawqu bi yeguñu fa mais il faut rek kenn ko ci nek woné ni amna lu mu xam ci affaire bi té amna lu mu mos ci mbir mi hein et que mom non yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam nañ topato li d'abord lool mom moy l'essentiel nañ ko topato mu upp doole fouf té mom lañ ñuy laaj té wallahi bu fekkante né sa loolu rek la nga ko ba topato ko gaay bayiléen ñu ciow bayiléen ñu spéculer dañuy spéculer rek bayiléen leen suñu paré fi lañ lay fékkat budé yow mi man nga li mom buñu déwé ba délu ci fi lañ lay fékkat té buñu ñëwé attention dañ lañ la fék nga dem sa yoon yow xamatul yaa di jangal hein non peut-être que sax xeyna yoy mën nga leen ko baña jangal yoy mais dal en tout cas yow da nga leen rawé lu baré ah oui ah ñu mën di def tamit loolu rek bi rawante bi mom nekkul fofu waaw nekkul fofu mais li gëna yéme moy le fait que ñu topato lo xamantene danaka amul danaka ndariñ wala bu ko amé bari wul manam amul le ben pratique bu ci aju hmm ay tombu baabi hmm ak noon bi bo gisé mur yaatu ni ak am tombe ci bi deug bi li motax nangam mais bo gissone ni bu doon li lele mel yoy hein ay maqama sangam bo ci xese ba yegg ni lay nangam ni nga fe mais yow yeggugulo mais départ gulo di waxtane maqama bëgg top tam ñi nga xamne mom moy maqama nangam bo ci am bo fa yegge ha nangam ni lay feño nangam ki bi ni et cetera te dafa am benen danger bu ci ne té bobu mo gëna graw encore moy le fait que nga xamné nangam amna manam amna ci walu yi ño xamné nangam lañ mel wala dañuy dund maqama sangam wala amna nangam lolou le fait que nga xam ko amna différence bu mag entre nga xam lolou ak nga dund ko yow non différence bu mag la am entre ma xamné 1 milliard existé na té amna ñu ño xamné ay milliardaire lañ ak man ma nek milliardaire amna différence bu maka amna différence bu ri entre walu yi ag nañ fi te dañuy xam nañu li et puis dañuy gis nangam ak man may dund lolu c'est pas parce que comprendre na le lola amna que ni man ag na fa dede te ki lolu mais nak ñu bëre nak pierre bobu dañ ciy dugg même buñu waxul né lool la ñoo dina sheytaane dana len gëmlo ne len non c'est que même boko waxul tamit bon c'est on sait que ni nga comprendre affaire yi c'est parce que vraiment ma sha Allah yegg na ni bobu yalla ñu yalla sant lool mom motax dañu reconcentrer wat yi parce que yi lañuy raaj kenn duñu laaj maqam wali sangam nangam ndax nan la ci nit ñi doon évoluer nangam lool kenn duñ ko laaj kenn duñu laaj naka la ba bi tombe ba bi nek ci basmala tombe bobu nonu lan lay junju ci lan lay jëm ak lu muy ci wak ak yi ci aju ci xéeti xam yoy nga xamne nitu yalla yu magi la lool ñu kenn duñ ko laaj kenn laaj ñu lo kenn duñ ko laaj sax mais parce que il faut nous comprendre bien affaire bo xolé xol sahaba kiram radiyallahu anhum buñ len setlo ñom lan lañ mel lan lañ doon def lan lañ doon waxtane ci lan lañ doon topato tabi'i lan lañ doon topato radiyallahu anhum lan lañ doon jangale lan moy li nga xamantene deug mo nekkon sen intérêt manam li nga xam manam mo nekkon sen objectif lan lañ doon viser lan moy li nga xamne deug mo len doon soxal lan mo len dan jaral deug ñu joge rew ak rew nan lañuy jappo nan lañuy julle est ce que manam yentibi sallallahu alayhi wasallam na doon doxale ci nangam yentibi sallallahu alayhi wasallam na la doon wax bu nangam dan xew nañ xol tire yi nga xamantene mom la borom xum yu bind surtout ci pre epoque yu ñëkki tire yi nga xamne ñoom yalla def ci ñoom barke ba mu yex ci wat ci ñun tay tire yoy yep lan lañ doon jangal seen borom xam xam yoy ñooñu nonu bu fekente ne ñooñu duñ ay waliyu kenn du waliyu comme niko imam shafi ak imam abu hanifa imam shafi radhiyallahu ma waxe in lam yakun al ulama awliya lillah fa laysa lillah waliyun ala wajhi al ard budé borom xam xam ñoom duñu ay nitu yalla duñu ay waliyu kon cela veut dire len rek lay tek yalla amul waliyu ci kaw suuf am ko kon lolou lay tek ñoom lan lañ doon jangale loolu hadith ak naka lañ koy manam yi nga xamne moy fiqh bi li nan la non ngay doxale ni nan ngay mais bëgg japp ne yoy yep affaireu zahir la affaireu awami la après ñun khawasi nak c'est que deul khawasi bala nga ci bok day fekk nga dépasser affaireu awami mais bu fekkante ne dépasser wulo affaireu awami japp ne ci khawasi nga bok yow da ngay tardel sa bok loli fo mu leer manam muno bokku ci khawasi moy élite manam muno japp ne man ci élite yi la bok alors qu'en réalité affaireu masse populaire bi le commun des mortels sax yi ñoom yi nga xamne xam nañ ko man xama bu mu manuma ci dara loolu mënul ne il faut que ñu retourner wat xolat lan moy li priorité lan mo upp solo te lolu moy li di xolal yenen ci yalla musa sallam xam xam biñ len jox ñu diko transmettre ba pare ñu obliger rendre obligatoire transmission bobu non moy li aju ci sharia du ci affaire haqiqa batine ak yoy du lolu li aju ci sharia yi lañ len rendre ñu obligatoire ñu transmettre ko ce qui veut dire que kon lolu moy li gën ci lepp parce que li gën mom moy li obligatoire tout temps té buñu xolé borom xam xam sahaba yi radhiyallahu anhum loolu lañ doon jangal ñe défé né sahaba yi xamuñu won ay affaireu tombe wo ci ronu ba bi nu muy tek hãn dañ fogg né ñun ñoo gën xam sahaba yi radhiyallahu anhum dañ fogg né loolu la gaay fokk dañ fogg né ñom cheikh ahmed tidiane ci abou khal djelani ñom ci ñoo ñoo gënul xam sahaba yi affaire yi loolu amul dé sahaba yi radhiyallahu anhum ñoo leen ko gënul xam jurni yoon ñom jégué wuñ leen sax mais sahaba yi dañ leen dégg ñu waxtane lool lan motax parce que loolu ëppul won solo ñom dañ ko doon xam pourtant dañ ko xamone bu baax gaay buñ foomé xamuñu ko na loolu moy erreur bi gëna mag bi nit mëna def moy japp né sahaba yi bi sa ñu affaire yoyu non xam d'ailleurs problème bi mi ngi tambalé ci biñ démé ba yenen génération yi ba ñooñu nonu di bëgg am lo même chose bëgg ko jaaré ci ay affaireu ay di bëru lu bëri di xifal di ki manam affaire di tek seen bop ciono bañu commencé am yenn ci photo haar yoy nga xamné mom lañ ak kushufa yi yalla defalul sahaba yi radiyallahu ñu commencé nak ni ha ok ndek ci nangam ñom nak affaire bobu nak ki leen xaw leena manam bouleverser seen mbir parce que manam titel len quoi comme niñ koy waxe moy comme quoi titel len xam nga nit comme ni bu xamul yenn affaire yi ni la première fois ko mu koy dogo gis tem affaire bi bouleverser ko quoi mu titel ko wala mu éblouir ko voilà lol la motax après nak ñoo ñu commencé nak dal di jeng top ci affaire yoy nga xam tane ci ay sikkar ki tour nangam ay ki di waxtane yoy nga xam ni mo seen bir yépp ci lol la xej dedet mais li nga xamanteni moy li ëpp solo waxu ñu né loolu baaxul waxu ñu loolu dé mais dañ ni loolu du priorité wu ñi nga xamanteni en tout cas mënaguno prononcer sax affaire normalement ko xamanteni xamago nu ñu jappo loolu du sa priorité xolal mbolam wali yu mag yi xolal lan lañ wax seen biographie nga lire ko nga xol ba ci sirah ma ci jang radhiyallahu anhu xolal biographie enseigne lan lañ wax mom de dafa jang manam xam xam yi nga xamne ñoy xam xamu sharia yi xam xamu ki yeb après nak mu ne legi nak ruham dal nak dem manam yikitiku yittem yikitiku pour mu dem setti di nitu yalla yi yu magi du lol lañ wax mais tout d'abord fan lay tambalé day jang ci li nga xamne mom moy yi yomb yi yi japp ne ni gaay japp ne non yo c'est basique mais c'est basique mais man ko ba pare parce que base bu fekante ne taxawul dara du taxaw base bu taxawul dara taxaw bu defé ni bâtiment bi ni ñu nekk ni dañu ñew rek tek ko non fondement bi mo jëk taxaw bu fondement bi taxawul dara du taxaw lolu il faut que mu nekk lo xamne dafa wara leer nañ parce que ñun fek amuñu construction bobu ci affaire yi dañuy négliger xolal lan mo ñu yobé retard bi nga xamantene mom lañ am instant bi ni ba nga xamantene tay gaay ñëméwuñu débat ak ibar yi dé non dañ leen di écraser mais écraser non en ben bouché lañ leen di def ba ñinga xamantene xamuñu sax dañuy formé way non peut-être ibar yi nak quand même ñom dañuy ñoy top sunna non ñuy wa ahlu sunna comme ko gaay voilà donc ñom ki lan motax gaay dañu leen di indi ben ay ben hadith rek même bu dé hadith bi sax xeyna acte biñu tek ci kaw hadith sax mën nañ ko bañu maîtriser wala ñu xam ko mais parce que comme gaay ñomit xamuñu ko gaay ñomit xamuñu ko ah lu gaay wax ak dañ nan gongo mbir mi ni la après nak ata gaay commencé nak boule verser wu jax nek ci problème budul ci jax parce que lan motax parce que yi base gi mom lañ jëmul jaar xolal cheikh omar radiyallahu anhu bu ñew di indi expliquer yi mi faral di expliquer surtout bu indi ben débat bo xamanteni manam di wax ci ben débat tout temps xolal façon raisonnement bi mi indi est ce que ci xam xamu batil la wala ci xam xamu zahir la ci xam xamu zahir la terrible boy kay wa mais ci xam xamu zahir la li la ki wax li la ke wax li ni ki lañ topato lol mais xabi problème bi fi bi am moy questionnement bi rek lenn la moy nan lañu def wa ba mbiru yoyu nek priorité nit ñi ñu bay fi essentiel bi mais c'est parce que lol la c'est à dire que dañuy manam bay essentiel ben lolou déjà mbir le signe le bu mak bu wone ni yalla taxula djuk d'accord lolou mom signe le bu reuy sax bu wone ni yalla taxula djuk ndax bu la yalla taxé djuk da ngay ndiké d'abord yi nga xamné moy obligé du faratay mo gën ngay ray sa bop ci nga xamné sunna la bi ben ñaaral bu moy day wone ni yow do ko sérieux tamit parce que bo don ko sérieux yi nga xamantene mom comme un salarié rek ñu liggéey loko fi mu bayé lool di topato yeneen bi japp né lool xeyna mo upp sol alors que mom poste bi dañ ko jox hein sa poste mo nga taxaw fi xol pour sacc ba ñu ñew dugg sa poste nekul di dem di xol directeur bi limi topato hein nga koy signer plan décret bi rek yoyu lolou sa poste nga yegne nak le mo upp solo ci yow nga japp ni lolou upp solo ba tax nga baye sa ci dugg jël li fi nek ci magasin bi yep dem seen yow yow nga tok ci directeur yi luñu di signer la metti ala sa diga pertu fa non seulement am nga problème premier problème moy da baye sa ci dugg mais ñaaral bi moy li nga doon signé bo moy tout baxu té du yow ya ko ron def du yow ya personne compétente pour def donc premier problème bi nga xam d'ailleurs li ñu ñëk lool moy premier problème moy né en fait biñu yalla taxatu la juk ci lañu perte mbolam ñu ci dess motax bokku na ci ni ñi xamé d'ailleurs lo règle bu mak la ci xam xam bokku na ci ni ñi xamé ne yalla mo la taxa sakku xam xam moy ngay topoto ngay sakku d'abord li nga xamantene mom moy priorité yu moment bi manam priorité moment bi bu fekkentene yow problème ñap yi xamay golel bu ñap ya ko xamoonu ngui koy defal loloy sa priorité so paré nga dem ci julli ni ñu koy après nga dem ci koor nécessaire boudé commerçant nga xam walu commerce boudé wa nonou ngay top mbir yi et cetera di dem ba voilà après nak non mbir yi non la mais ñu né ñu né prib rek nga daal di jubali ji ci tombe bi ci suuf ronu baabi ak xadaratu wujude han di wax ci haqiqatu muhammad yak mazahirul asma wa sifat ya hmm après nak nga bëgg di waxtane xayal te alam bi nek fi ni xamoo ci dara ngay topoto xayal te xayal xam nga ni xayal di waxtane ko taxul nga dem fa wa lolu de di waxtane xayal taxul nga duggu xayal da han ak nan way bar sax gaay fa nek ndeysan di lolu taxul de nga xamne amna ño xamantene dañuy dem ay duggu ci awalim yeek yoy han taxul yow nga dem difa duggu ci de a dedet yalla ñu yalla sam bon lolu en tout cas ki la won bo xamantene même boudé jël na touti waxtu ni parenthèse voilà mais lu mënul ñak la manam ci point kon légui mu dess hadara juma ginnaw takusan lañ koy def baratimis suñu paré takusan rek mën nañ ko ci tek diko def sino mbolo boudé mbolo rek sino ñaari waxtu avant timis mo gën bo buñ mënul lolé sino lum bon waxtu avant timis lum bon waxtu avant timis légui mom la ilaha illallah manam kon dañ mom buñu tambal na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم مجيخ موم نيت يون داك نانكو ابر صلاه الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدره ومقدار العظيم نياتا نيتيون ابره ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أفرح لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلن نيخي نيودف نون بكر بن فار بلن نيخي بني دمي با تي ديغ بي أفرح بلن نيخي لا إله إلا الله با تي ديغ بي سيدنا فني واخ نيم تي فين سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله أفرح الله الله أتي الله الله الله الله الله با جيخال سوني جيخال تامت نرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين après nak fof par contre du def astaghfirullah azmin allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bihaqqi wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala ali haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim net yon أبرك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بو لا نخه ني تامبالي اولي ني دون واخ لا اله الا الله ني بايكو كوماسي رك واخ الله الله الله الله بومو جا امنا في بن مير بو نيت ني دي بو ني فارك دي كي سبحان ربك رب الدل لول باخو xam nga lu tax ndax subhan afra da ta na rabbika melni na rabbika bi manam ab moola subhané ku mo ngir bi deuk non ba pare ha gi nek ci subhana amul madda wa xëc nañ ko naam mais amul madda manam du subhan dede comme ya alors que ya ayyuhal ladhina amanu ya bobu dafa xecchu effectivement ya ayyuhal ladhina amanu gis nga bobu voilà bobu dafa wara xecchu mais amma subhana rek la subhana rek la après rabbika rabbil izzati voilà amma denen bi ci dess mom bon amma yenen yi ci dess yep manam lolu solo mu ki la leug dal ala kul hal lol mom mo nekkon walu ki hadara tamit amma su fekente ne yow rek la mu nga def astaghfirullah yow kesse hein salatum hein ñata la hadara ke de source manam la ilaha illallah bi bude yow kesse la bude da ngeen di tukki bude nexe ngeen def mbolo bude nexe kenn ku ci nek defal sa bop individuellement su fekente tamit da ngeen di japp ni manam après manam mu am par exemple liguey bo xamantene fokk ngeen def ko heure bobu nonou pa lo xamné seen liguey manam liguey bo xamné dal mënul ñak la dal pour ngeen def ko xeyna comme nit ki day joxe buñ ko embauché faire wala yoyu wala mu nek comme yenn commerçant yi nga xamantene marchandise heure yoy lay ñew des choses comme ça manam lool la dal wala bok baykat bi nga xamantene mom faaw mu arroser affaire parce que tay suko arroser wul manam yoy xam nga ay circonstances la yo xamantene du tout le temps lay arriver et cetera yu mel non wala bok sou day arriver tout le temps pour ñenn ñi du pour ñepp bo yoy non mën ngeen ko def avant juste après takusan bi hein bu daat koy def waxtu bu la nexe ngeen bolo ngeen def ko su fekente nak mënu nek ngeen def ko par kenn et cetera yoy dal la voilà legui tamit bu fekente ne tamit da ngeen dajalo pour wosifa tamit fokk nga dajalo pour def ko mënu do ko def yow kessa su fekente ne mën nga def mboro manam du dalay daari war hadara fo la nekk ci dekk bi te ngeen am ñoro ko mën def non day daari war comme li nga xam tane non lañu gisee legi nak li nga xam ne mom lañu waxon ne mom lañuy def moy walu resume pour ci côté heure bi manam legi li ni mbir mi ni la demé legi nañ xol heure bi moy no ba para déjà hadara ben fokk mo am mat waxtu ñaaral ba fokk ñu jokkale ko timis légui nañ xol su fekente ne damay julli dama légui wër la légui nañ xol bu fekente na dañ ñu tay dé jant bi mi ngi jog ban heure 6h wala mu ngi jog 8h wa nañ jël 6h mi ngi jog 6h di teud 18h pour mu yomb exemple bu yomb 6h lay dugg lay jog mi ngi tej mi ngi la teud 18h buma xolé ak méthode 18 degrés bi dina gis né par exemple que ni 19h15 wala bok 19h25 la game bi di dugg mais bon lolou duma intéressé limay gëna intéressé en réalité ci werr bi bu dé werr bi limay intérêt sax du lool nañ xol ak li ñu intérêt ci werr bi limay intérêt ci werr moy heure fajar heure fajar gi ñu né fajar ga nga xar masalan da nga jox exemple rek fajar gi mi ngi xar 5h15 wala non 4h45 manam 5h moy le quart 4h45 jant bi jog nota 6h teud 18h aywa legui nak ñu topato affaire werr bi legui kon sama muxtaru werr bi kañ lay tambali bu 4h45 joté man ma daadi julli fek julle guma sama muxtar tambalegul mais buma xese ba julli sama muxtar tambalé la aywa di dem legui pour ma xam heureu manam yor gi kañ lay jeex moy damay jël d'abord xam kañ la zawal di am parce que avant zawal la zawal mi ngi amé ci buñ démé ba waxtu bi digg ba jant bi nek ci digg bi lool moy zawal shop zawal après lool la manam juste après lool ci la zawal di am zawal mom moy jeng gi rek kon juste après kon mais kon bu jant bi ba bala jant bi tolu ci digg bi la kon légui jant bi kon mi ngi tolu ci digg bi moy suma jëlé heureu coucher soleil bi ak heureu levé bi ma heure levé bi ak djog bi mi fenk ak bi mi so suma ko xaré ci digg bi ci la jant bi nek ci digg bi zénith voilà moins zénith hein 18 wa 6 moins 6 par 2 voilà 18 moins 6 divisé par 2 comme mo nek ñata 6 midi 12h midi pile voilà midi pile ci la jant bi di nek ci kaw ci fofu non kon ce qui veut dire que ni man ba 11h50 wala 55 amna meuna di meuna koy def ma ngi sama farata ci farata bi legui ñu jël kon lolo muxtar bi daruri bi mi ngi dem ba ban heure jant bi so moy ban heure moy 18h moy 18h mais sama takku ski bi mi ngi tambali ban heure buma julé takusan légui man buma julé takusan ni ngi koy xamé moy buma julé parce que takusan en fait moy sama kër buma démé bama tollok sama taxaway té lolu nonu mi ngi amé ci buma jëlé heureu zénith bi manam ma jël heureu bi jant bi di dugg ma jël ma wañ ci heureu zénith bi xat ko par deux ba par yok ci heure bi jant bi dugg manam ma yok ci heure bi ci dess manam heureu bi zénith bi moy lan moy kon fini 18 la moy 12 6 mu jox ma ñaata 6 mu diviser ko par 2 mu jox ma 3 3h ma yok ko ci 12 yi mu jox ma 15 muy 15h kon 15h ci la takusan di jot mais fepp julle guma takusan jotugo sama werr du ngor mu nu ko def muxtar bi tambale bu ci man legi suma ko xese wa julle nak ma ngi ci muxtar bi bakagn ba tieru premier tieru guddigi guddigi dal premier tieru guddigi fan la ko calculer ci digënté 18h ak 4h45 ci la koy calculer d'accord légui kon buma xajé 4h45 bu 18h ak 4h45 ñaata la ba 18h ba minuit ñaata la 6h 6h plus 4h45 mu jox ba 10h 45 10h45 mu ko diviser par 3 ñaata la may jox 3 non non non parce que 11 la non 10 heures la bon divisé par 3 3 et demi voilà légui 3 et demi ak 45 bu moko divisé par 2 donc 3h45 la may dox légui ce qui veut dire que kon 3h45 la kon 18h plus 3h45 ñanta la 21h45 ci la sama muxtaru wirdu ngon di jeex est-ce que 21h45 lolu nak buma ci yokate 45 minutes ce qui veut dire que moy 22h30 22h30 meun na jital sama werru suma diakh topal même règle bi ci wazifa bi ciow li matna régler say problème wa problème yi jeexna wallahu ta'ala a'lam fa bala saydou rahman wala yo sa ben man subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.